Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia 2023. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma 2 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia jest KGHM Polska Miedź S.A. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, to czwartek, pierwszy dzień czerwca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Oslo toczyły się kolejne rozmowy w sprawie przyjęcia Szwecji do NATO. Na razie jednak nie zanosi się, by Turcja zmieniła zdanie w tej kwestii. Premier krytycznie ocenił rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą Węgier. Chodzi o przewodnictwo tego kraju w Radzie Europejskiej. Wraz z nadejściem letniej aury rośnie zagrożenie pożarowe w lasach, ostrzegają leśnicy. NATO naciska na Turcję, by jak najszybciej zgodziła się na przyjęcie Szwecji do sojuszu. O sprawie rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych państw NATO na posiedzeniu w Oslo. Na razie nie widać jednak zmiany stanowiska Turcji, a więcej o tym z Oslo Wojciech Cygielski. Turcja blokuje ratyfikację niezbędnych dokumentów, bo domaga się wydania przez Szwecję kurdyjskich opozycjonistów, których nazywa terrorystami. Pod naciskiem Ankary Sztokholm właśnie zaostrzył prawo w tym zakresie. Szef NATO Jens Stoltenberg zapowiedział z kolei rozmowy z tureckimi władzami. Rozmawiałem z prezydentem Erdoganem w tym tygodniu i zamierzam w najbliższym czasie pojechać do Turcji. Cieszę się też, że w Szwecji wchodzi dzisiaj nowe prawo antyterrorystyczne. Na razie jednak nie widać zmian w stanowisku Turcji. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau relacjonował dziennikarzom wypowiedź tureckiego ambasadora przy NATO w trakcie rozmów w Oslo. Turcja zastrzega sobie prawo, jeśli dobrze pamiętam, sprawdzenia zasad wdrażania tej legislacji. Turcja zgodziła się w ostatnich tygodniach na wejście Finlandii do NATO, ale zablokowała wejście Szwecji. Politycy Zachodu mają nadzieję, że turecki prezydent da teraz zielone światło po tym, jak został wybrany na kolejną kadencję. Z Oslo Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki z dezaprobatą odniósł się do rezolucji Parlamentu Europejskiego wzywającej do odwołania przewodnictwa Węgier w Radzie Unii Europejskiej. Premier pytany o to podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Mołdawii powiedział, że to jawne złamanie europejskich reguł. Niszczenie w ten sposób całego sposobu zarządzania Unią Europejską jest nie tylko drogą donikąd, ale jest drogą w przepaść. Jeżeli będzie próba zmuszenia krajów Unii Europejskiej do kwalifikowanej większości w procesie decyzyjnym, do tak zwanej federalizacji, czyli de facto do centralizacji procesu decyzyjnego, procesu biurokratycznego, to będzie to droga w bardzo, bardzo złym kierunku. Premier zaznaczył, że rezolucja Parlamentu Europejskiego o niczym nie przesądza. Przewodnictwo w Radzie Unii jest rotacyjne. Węgry mają objąć je w drugiej połowie 2024 roku. Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje we wszystkich lasach w województwie lubelskim. To oznacza, że nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach do tego wyznaczonych. Najbardziej sucho, niezmiennie jest w nadleśnictwie Chełm, gdzie wilgotność ściółki spadła do 8%. W pozostałej części regionu, czyli w lasach w okolicach Włodawy, Białej Podlaskiej, Puław, Janowa Lubelskiego, Józefowa i Rudnika, wilgotność ściółki wynosi niewiele ponad 9%. Leśnicy przypominają, że większość pożarów lasów powstaje w wyniku nieostrożności ludzi. Jak podkreślają, pożar w lesie rozprzestrzenia się błyskawicznie, szczególnie wtedy, gdy wieje wiatr. Upominki. Z okazji Dnia Dziecka przekazano małym pacjentom lubelskich szpitali. Paczki, które trafiły do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego oraz na oddział dziecięcy Szpitala Neuropsychiatrycznego przygotowała Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Przygotowaliśmy około 500 paczek, mówi Gabriela Sadowska z lubelskiej Caritas. Przywieźliśmy dla dzieci paczki przygotowane przez nas wspólnie przez Caritas. W tych paczkach są takie drobne upominki, pluszaki, kredki, książeczki, jakieś drobne słodycze. O dzieciach, które spędzają w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym wiele miesięcy, nie zapomniało też Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie. W Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej zorganizowano zabawy i animacje, mówi Anna Kulik ze stowarzyszenia. Staramy się, żeby dzieci, mimo pobytu w szpitalu, bardzo długiego pobytu w szpitalu, bo jest to oddział hematologii, onkologii dziecięcej, żeby dzieci mogły spędzić ten dzień tak, jak powinny, czyli na zabawie, na takich przyjemnościach typowo dziecięcych. I taki jest nasz cel, czyli u nas cały dzień po prostu się bawimy, świętujemy. Na świecie Dzień Dziecka jest obchodzony w różnych terminach. Na przykład we Francji dzieci mają swoje święto 6 stycznia, kiedy przypada Dzień Rodziny. To był serwis Trójki. Teraz czas na serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek zameldowała się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Co ciekawe, podczas tych zawodów już drugi mecz w jej wykonaniu zakończył się takim samym wynikiem 6-4 i 6-0. Dziś wyższość pierwszej rakiety świata musiała uznać Amerykanka Claire Liu. Grę na korcie głównym Filipa Chartiera utrudniał wiejący wzdłuż kortu wiatr. Z każdym kolejnym dniem coraz łatwiej mi się do tego przyzwyczaić, mimo tego, że jak gramy treningi, to nie wieje tak na tych bocznych kortach, więc na pewno jest to wymagające i no po prostu trzeba w pewnym sensie przygotować się do niektórych piłek, walcząc przeciwko też swojej intuicji. Nasz mózg podpowiada nam, że ta piłka wyląduje w innym miejscu, a jednak jest inaczej, więc postaram się nie koncentrować zbytnio na tym, tylko po prostu obserwować tę piłkę i się ustawiać. Kolejną rywalką broniącej tytułu świątkowny będzie 80. rakieta świata z Chin, Wang Xinyu. Adam Romer z tenis klubu ma już pewne obserwacje na temat tendencji gry Igi w Paryżu. To jest turniej, który nie będzie przypominał o tych poprzednich turniejów Rolanda Garrosa w wykonaniu Igi. Raczej to będzie, mam nadzieję, taki turniej, jaki zagrała na US Open w zeszłym roku. Czyli, że będzie się budowała z meczu na mecz i że ta forma jej będzie rosła. Jak na razie nie jest to taka dominacja, jaka była na przykład w zeszłym roku czy 3 lata temu. W drugiej rundzie zagra Jan Zieliński ze swoim deblowym partnerem Igo Nysem. Następnymi rywalami finalistów Australian Open będą dobrze znany polskim kibicom Brazylijczyk Marcelo Melo i Australijczyk John Pierce. Polskie siatkarki z drugim zwycięstwem w Lidze Narodów dziś sprawiły miłą niespodziankę, wygrywając z reprezentacją Włoch 3-1, mówi środkowa Magdalena Jurczyk. Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. Taki był nasz cel, wygrać tutaj 3-1, 3-0. Udało się to. Co było kluczem? Myślę, że w każdym elemencie bardzo dobrze zagrałyśmy i w bloku, i w obronie, i zagrywką odrzuciłyśmy włoskie odsiadki. Wiadomo, kilka tam nieporozumień, ale na wyniku i sam za siebie cieszymy się z tego powodu i gramy dalej. I dalej gramy jutro o 13:00. Polki zmierzą się z Tajlandią. Polscy koszykarze grający w Mistrzostwach Świata 3x3 zapewnili sobie wejście do czołowej 8 turnieju. Przemysław Zamojski, Szymon Orduch, Adrian Bogucki i Mateusz Szlachetka wygrali dziś z Litwą 22-21 po dogrywce i z Belgią 21-15, mówi trener reprezentacji Polski Piotr Renkiel. Pokazaliśmy, że wygraliśmy z wicemistrzami świata, czyli Litwinami, po bardzo ciężkim meczu i naprawdę jestem bardzo dumny z chłopaków. Pokazali charakter, serce i tak naprawdę ten potencjał, który w nich drzemie. Nie wiedzieliśmy, kiedy to odpali, ale odpaliło w idealnym momencie. Także czekamy na naszego przeciwnika i mecz po meczu będziemy dążyć, abyście mogli nas oglądać jeszcze w niedzielę. Kolejny sport w Trójce, chwilę po 23:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na ogół będzie słonecznie, miejscami we wschodniej połowie kraju. Spodziewane są niewielkie opady deszczu. Temperatura maksymalna na ogół od 14-15 stopni na północy, około 18 w centrum, do 22 na południu. Wiatr będzie umiarkowany, ale okresami deszcz porywisty. Trójka. Program trzeci. Klub Trójki. Witam Państwa, przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Za nami liczne uroczystości związane z Dniem Dziecka. To chyba jedno z radośniejszych świąt w naszym cywilnym kalendarzu. W Klubie Trójki dogodna pora, by porozmawiać na tematy mało popularne, niekiedy bardzo trudne, ale przecież życiowe. Zaprosiłem dziś do studia ludzi całym sercem zaangażowanych w pomnażanie dobra dzieci i ich rodziców. I tak jest z nami pani Maria Bienkiewicz, założycielka Fundacji Nowy Nazaret, Paweł Ozdoba z Centrum Życia i Rodziny oraz ksiądz Kazimierz Kurek-Salezjanin, były duszpasterz rodzin. Witam Państwa bardzo serdecznie w studiu Klubu Trójki. Dziękujemy, dobry wieczór. Proszę Państwa, proponuję zacząć od tematu najtrudniejszego, bo nie każda rodzina może cieszyć się dzieckiem, nie każda też chce mieć dziecko, które jednak przychodzi na świat. Pani Maria Bienkiewicz zwana jest adwokatem dzieci poczętych. Ma pani taki tytuł w mediach. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Proszę pani, czym zajmuje się pani fundacja? Jakie są pani doświadczenia, jeśli chodzi o ratowanie ludzkiego życia? Na początek pierwsze takie informacje bardzo są ciekawe. Rozmawialiśmy już przed audycją dosyć długo. Proszę państwa, bo dziś o rodzinie, o dzieciach, ale bez dzieci to nie jest i to nie będzie chyba temat specjalnie adresowany dzieciom, prawda? Pani Mario, 40 lat ma pani już doświadczeń obrony życia. Zapytam wprost, ile dzieci pani uratowała, czy dało się to jakoś policzyć, zauważyć? Jest mi bardzo trudno powiedzieć, dlatego że był taki czas, że dziennie kilkoro dzieci udawało się wyrwać śmierci. To znaczy matki zgłaszały się do szpitala na tak zwaną aborcję. No ja po prostu odradzałam, natomiast proponowałam pomoc, wszelką pomoc. Dzięki temu udawało się ratować czasami kilkoro dzieci dziennie. Dzisiaj to są wspaniali ludzie, wybitni ludzie. Ma pani z nimi jakiś kontakt? Mam dość duży kontakt. Wie pani, kim one są dzisiaj? No, dam przykład. No zresztą tych przykładów mogę mówić wiele, ale to są dzisiaj wspaniałe dzieci. Tutaj takim chyba jednym z ciekawych, w ogóle wszystkie są ciekawe, ale na przykład dziecko miało zginąć w 7 miesiącu ciąży. Jako 11-letnia dziewczynka dała solowy koncert Filharmonii Narodowej. Zresztą w ogóle takich sytuacji można byłoby mnożyć z mojej strony. Bardzo, bardzo dużo. To są wybitni ludzie dzisiaj. Dzisiaj wiele z nich ma tytuły naukowe. Tak. No, są tacy, którzy twierdzą, że gdyby nie te potworne masowe aborcje, to pewnie mielibyśmy już wśród tych uratowanych ludzi, którzy znaleźliby odpowiedź na najtrudniejsze problemy zdrowotne, choćby lek na raka i inne dolegliwości, a tak to odbieramy sami sobie szansę poprzez te fatalne decyzje odbierania komuś życia. No tak, ale weźmy chociażby przykład świętego Jana Pawła II. On też, gdyby nie dzielna matka, to też nie mielibyśmy świętego Jana Pawła II. Tak samo Beethovena, tak samo jeszcze wiele, wiele innych osób, naprawdę wielkich, wybitnych, dzisiaj sławnych. Tak. Pani Maria Bienkiewicz, państwo pewnie pierwszy pani raz jest w Trójce, tak? Czy oj, chyba nie, chyba już byłam kilka razy, a tak. To się cieszy, ale to już wiele lat temu. Proszę pani, bo pani jest mało znana, a jednak no, to, co pani robi dla rodzin, dla życia. Proszę księdza, kaszelek. Może wody w korytarzu będzie. Proszę się napić. Taki baniak z wodą mineralną, ale z kolei ona jest zimna. Przepraszam państwa. No, dbam o swoich gości. Staram się przynajmniej. Proszę pani, chodzi mi o to wydarzenie, które miało miejsce w 2005 roku. To dzięki pani odbył się pierwszy pogrzeb dziecka abordowanego. To znaczy tak, ja przyznam, że to był też taki, powiedziałabym, chyba wstrząs dla wielu ludzi. I podejrzewam, że gdybym komukolwiek powiedziała wcześniej, nie wiem, czy doszłoby do tego. Dlatego, że kiedy w mediach pojawiła się ta informacja, ówczesny minister zdrowia skierował natychmiast sprawę przeciwko mnie do prokuratury. Natomiast tego samego dnia do Telewizji Polskiej, do pierwszego programu, zgłosił się pan, który jest właścicielem Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych, i on mówił, że wszystkie dzieci, ciała wszystkich dzieci do tej pory paliło się ze śmieciami, ze szlamem, z mułami, a z popiołu robiło się kostki, po których chodzimy. Więc już zostałam wezwana do prokuratury, już nie jako przestępca, ale po prostu jako świadek. Wtedy poprosiłam położne, żeby położne mówiły, co się dzieje. Na położne po prostu mówiły wstrząsające dawały świadectwa. Tak. Jeszcze raz zachęcam panią do napisania książki, o której pani wspomniała, bo tam się znajdą właśnie niesamowite historie, wstrząsające historie, o których powinniśmy też wiedzieć, bo no dziecko jest źródłem radości, wszyscy o tym wiemy, ale problemy nie znikają automatycznie z naszego życia i wciąż mamy ten najważniejszy problem, ochronę życia, która nie jest zrozumiała przez bardzo dużo ludzi. Może jeszcze pociągnijmy ten temat, ten wielki pogrzeb 600 dzieci. Ponad 640 dzieci. To pani zorganizowała. Tak, tak. Jak to było możliwe? To znaczy, po pierwsze, ja wiele pogrzebów w Polsce organizowałam. Bardzo wiele. I na cmentarzach tych, gdzie są te groby dzieci utraconych, non-stop, na wielu z nich, non-stop, niezależnie od pory dnia czy nocy, palą się znicze. Więc to jest też niezwykłe, że wiele osób, z tego co ja słyszę, z tego co w ogóle dochodzi do mnie, odzyskują równowagę psychiczną. Po prostu ci ludzie nawracają się. Tutaj bardzo ważne jest, ja przede wszystkim nikogo nie kieruję nigdy do psychologa, tylko zawsze spowiedź. I zawsze po prostu, no tak staram się zwracać uwagę na przebaczenie, żeby przebaczać wszystkim. Natomiast, no to jest wszystko bardzo ciekawe, ale jeszcze bardzo ciekawe, ja wrócę może do tych dzieci ocalonych. Nigdy sobie nie zdawałem sprawy z tego, że załóżmy, jeżeli matka chce zabić dziecko swoje w 5. tygodniu ciąży, że później u tego dziecka po narodzeniu, mimo tego, że matka jest objęta wielką troską, opieką, po narodzeniu u tego dziecka będzie bardzo silny syndrom dziecka ocalonego. Do tego stopnia, że matki leczyły swoje dzieci w oddziałach psychiatrycznych. Przeprowadzane były różne terapie i psychiatryczne, i psychologiczne. Nic nie pomagało. Ale pomogło jedno zawsze, prawda. Czyli rodzice mówili prawdę dziecku, nastąpiło przeproszenie i przebaczenie. I to właśnie jest klucz do wielu rozwiązań, tak samo jak z syndromem poaborcyjnym. Proszę państwa, powinniśmy wiedzieć, że pani Marii Bienkiewicz zawdzięczamy również to, że teraz rodzinom, których spotkała tragedia, umarło wcześniej ich dziecko, że ta rodzina może się z tym dzieckiem pożegnać, może je pochować i państwo tutaj roztacza swoją opiekę. Jest rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie tego zasiłku, prawda, i są przepisy odpowiednie. Rodzina nie musi się domagać tego, jak to dawniej bywało w szpitalu, godny pochówek dla wcześnie zmarłego dziecka. Znaczy, może umówmy się, że rodziny wtedy w ogóle nie miały szans na odebranie ciała dziecka. Żadne, no, były takie szpitale, które w ogóle nie wydawały, ale zawsze zależało od człowieka, bo zdarzało się, że załóżmy dzieci większe były wydawane rodzicom. To nie było robione oficjalnie. Nie wiem skąd jakaś taka dziwna decyzja była, że od 20 bodajże, od chwili, kiedy dziecko ważyło ponad 0,5 kg, to wtedy można było wydać te dzieci, ale często robiono takie trudności, że te matki po prostu zostawiały i te dzieci po prostu wszystkie szły jako odpady szpitalne. Mówiłem, że to nie jest program dla dzieci. No i rzeczywiście ciarki przechodzą po plecach, jak się tego słucha. Pani doświadczyła przez 40 lat wielu różnych rzeczy. Jeszcze raz zachęcam do napisania tej książki. Może się niektórym otworzą oczy. Na pewno wstrząsające, na pewno będzie wstrząsające. Tak, ksiądz Kazimierz, jak już lepiej troszeczkę po tej wodzie? Lepiej, tak. Woda w radiu to jest ho. Ale tu tylko mamy do powiedzenia we wstępie. Trzeba napisać o sytuacji Artura Rubinsteina. Kto by zagrał Mazurka Dąbrowskiego, kiedy powstawała Organizacja Narodów Zjednoczonych, gdyby nie Artur Rubinstein, łodzianin, którego uratowała ciotka Salomea, bo jego matka go nie chciała, prawda? Jako dziewiąte dziecko. Jako dziewiąte, tak. I wtedy tam wówczas w Nowym Jorku nie było naszej flagi, kiedy Artur wszedł, prawda, by zdać koncert poprosił wszystkich, by jeszcze wstali, a on zagrał Mazurka Dąbrowskiego. Ale wcześniej wytknął organizatorom, że brakuje tutaj to Polski, flagi, która należy do koalicji antyhitlerowskiej i zasługuje na flagę i upamiętnienie. I dlatego te rzeczy, wydarzenia trzeba bez przerwy przywołać i pokazywać wielkość zdarzeń, których autorami są właśnie osoby uratowane, jak Artur Rubinstein. Tak. No, ksiądz Kazimierz Kurek, którego słuchamy, też miał pewnie do czynienia, no musiał mieć do czynienia z rodzinami i to tymi rodzinami, które mają problemy. Zastanawiają się, co z tym dzieckiem zrobić, bo lekarz twierdzi, że jest nieuleczalnie chore. Matka zazwyczaj nie wierzy w to, stara się nie wierzyć. Pewnie ksiądz też brał udział w tych rozmowach trudnych. Jesteśmy w takim momencie naszych dziejów i kształtowania demokracji uczestniczącej, że musimy bez przerwy w tej chwili przywoływać prawa dziecka. Kiedy się to czy tamto mówi tak czy inaczej, no to przywołajmy dzisiaj w Dniu Dziecka podstawowe prawa dziecka, że każde dziecko ma prawo do poczęcia się w akcie osobowej miłości swoich rodziców jako małżonków. Poczęcie przed, poza małżeństwem, obok jest naruszenie prawa dziecka. Nasza epoka jest tak bardzo wrażliwa na prawa, jak się tylko posłucha między innymi ulicy, to wszyscy o prawach. Drugie prawo. Każde dziecko ma prawo do łona matki, czyli do ludzkiego środowiska i każde środowisko poza łonem matki jest naruszeniem prawa dziecka i każde dziecko ma prawo do urodzenia się, wychowania, wzrastania w rodzinie opartej na trwałym małżeństwie celem doświadczenia własnej tożsamości. I nasze czasy tak bardzo wrażliwe właśnie na prawa, to powinno być przywoływane codziennie i przez duszpasterzy i nauczycieli. Jeżeli się decydujesz na to, by być rodzicem, to pamiętaj, kim jest dziecko. I na pewno w naszym kraju przez różne działania, między innymi już tutaj przywołane, bardzo mocno pogłębiła się świadomość tego, kim jest dziecko. Dzisiaj potrzeba wielkiego programu w Polsce wychowawczego pokochania dziecka od poczęcia. To jest wzruszające. Dzisiaj akurat w jednej z rozgłośni radiowych, radia publicznego, w Dwójce, była wypowiedź właśnie, jak towarzyszy dziecku przed narodzeniem, po urodzeniu. No to było coś wzruszającego. Musimy mówić ludzkim językiem. I to jest dzisiaj wielka sprawa, wielkie zadanie. No? I dlatego tak, to trzeba tu przywoływać konieczność budowania demokracji, a między moje pokolenie miało tę łaskę, że po upadku PRL-u trzeba było zbudować i budować demokrację opartą o respektowanie praw człowieka i prawa rodziny i trzeba to kontynuować bez rozumienia prawa człowieka i dziecka od poczęcia i praw rodziny nie będzie demokracji. Dlatego tak bardzo się cieszę, kiedy w studiu jest pan Paweł Ozdoba, prezes fundacji, to jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. To pańska organizacja zajmuje się tymi marszami z radosnymi dziećmi. Teraz szykuje się najbliższy taki marsz, którego? 14 chyba, tak? 18 czerwca. Ten w Warszawie, ogólnopolski, nazywany przez nas Narodowym Marszem dla Życia i Rodziny, rzeczywiście odbędzie się już niedługo, bo 18 czerwca punktualnie o 11.00 rozpoczynamy na Placu Zamkowym. W tym roku rzeczywiście hasło jest bardzo ciekawe, ponieważ skupiamy się właśnie na dzieciach. Dzieci przyszłością Polski. To jest hasło przewodnie tegorocznych marszów dla życia i rodziny. W całej Polsce jest ich w tym roku będzie prawdopodobnie blisko 80, a zatem to nie tylko Warszawa maszeruje, nie tylko uczestnicy marszu ogólnopolskiego mają okazję świętować właśnie w taki sposób, ale również mieszkańcy mniejszych miast i miejscowości rozsianych w różnych częściach naszego kraju. Możemy się jednoczyć właśnie w takiej wspólnocie wartości, wspólnocie skupionej wokół tego jednego najważniejszego w tym roku dla nas hasła Dzieci przyszłością Polski. Tak. W waszym statucie jest bardzo dużo mądrych zdań, sformułowań. Jedno z nich przeczytam. Wspieramy inicjatywy, które sprzeciwiają się wszelkim formom ograniczenia prawa do życia, jak również zjawiskom kulturowym i obyczajowym, niszczącym szacunek dla życia dzieci poczętych oraz osób chorych i starych. To dlatego jesteście państwo razem tu w tej audycji w Dniu Dziecka. Tak, fundamentalne sprawy dla nas zdecydowanie. To jest element naszego statutu, który tworzy naszą strukturę, naszą organizację. Wierzymy po prostu w to, co jest tu właśnie napisane i tą misję staramy się realizować poprzez szereg kampanii. Uważamy, że w dzisiejszym świecie szczególnie potrzeba jest właśnie takich organizacji, które w ten sposób myślą o ludzkim życiu, o jego godności. Godność życia ludzkiego posiada każdy, kto już się właśnie począł, nie tylko narodził, ale także począł. Zatem te dzieci jeszcze nienarodzone także posiadają swoją własną godność i prawo do narodzin. Tak. Państwo przeciwstawiacie się cywilizacji śmierci, dyktaturze, relatywizmu. To są zjawiska, które się pojawiły całkiem niedawno, ale no, mieliśmy do czynienia z barbarzyństwem już od wielu, wielu lat. No, ludzie nie potrafią sobie poradzić z tą podstawową prawdą, że każdy ma prawo do życia. Jak państwo oceniacie dzisiaj sytuację w Polsce i w Europie? Czy w Polsce jest trochę lepiej niż na Zachodzie? Myślę, że tak. Natomiast ja tutaj mam bardzo duży kontakt z ludźmi z syndromem poaborcyjnym i z syndromem dziecka ocalonego. Ten syndrom, na czym to polega, ten syndrom? Syndrom poaborcyjny, no po prostu osoby, bądź to lekarze, wyrzucają z siebie to, co uczynili, czyli po prostu no, zabicie tego dziecka. Chcą wyrzucić z siebie. Idą do psychologa. Psycholog mówi, że trzeba o tym zapomnieć. Załóżmy, jeżeli kobieta ma dziecko pozamałżeńskie, mówi się jej, że proszę przypadkiem tego nie mówić mężowi. To są takie współczesne rozwiązania. Natomiast ja osobiście nigdy nie wysłałam żadnej kobiety do psychologa. Tutaj zwracam zawsze uwagę na spowiedź, bo to jest największy i najlepszy egzorcyzm. No i przede wszystkim ten żal, to poczucie winy jest tak straszne, zaznaczam, tak straszne, że niejednokrotnie dochodzi do samobójstwa. Niestety mam takie sytuacje i to są bardzo, bardzo mocne. I tak samo z syndromem dziecka ocalonego. Samobójstwa wśród ginekologów. Też niestety kilka miałam już takie sytuacje. Pewna prawidłowość, jak się obserwuje na przestrzeni tam dziesiątków lat. Otóż dzisiaj jest bardzo ważne, co przed chwilą pan prezes wspomniał, kwestia języka i semantyki. Tu jest apel w pierwszej kolejności do polityków, powiedzmy, prawej strony, żeby nauczyli się wreszcie języka. Że mówili ludzkim językiem, dziecko ma prawo, nie? Niestety politycy też i prawej strony, mógłbym tu wymienić, ale nie godzi się, ciągle są na etapie ciąży. Otóż proszę zwrócić uwagę, że ustawa z 57 roku, 27 stycznia, jak była sformowana? Prawo do przerwania ciąży. Co to jest ciąża? To jest stan fizjologiczny. Jak kiedyś przed laty miałem tę sposobność, wychodząc, powiedzmy, z tej instytucji, w towarzystwie jednej z człowiek, wówczas komunistek. I pytam, proszę panią, dlaczego pani nigdy nie użyje słowa dziecko? Ona, patrząc moją koloratkę, mówi, bo proszę pana, gdybym ja użyła słowo dziecko, musiałbym zmienić moją filozofię. Pani jest mądrą kobietą, mimo że jest komunistka, to niech pani zmieni wreszcie tę filozofię. Otóż to jest to błaganie wprost na kolanach. Ja mógłbym tu wymieniać od całą listę. Ja nie mam żalu do lewicy, bo ona fałszuje z natury, nie? Ale prawica, jeżeli nie nauczy się tego języka, ludzkiego języka, że dziecko ma prawo takie, co wymieniłem, to nie rozwiąże się sytuacji. I między innymi to ma, po każdym marszu powinien wpłynąć projekt konkretnego rozwiązania, czy rozporządzenia, czy ustawy. Wtedy marsze też przyniosą owoc, bo samo tylko, znaczy marsz i tak dalej, musi być ta świadomość liderów, że my po marszu składamy taką i taką propozycję konkretną, a nasi posłowie niosą ją dalej. Dla przykładu, znaczy ochrona trzeźwości. Jeżeli Litwa potrafi mieć ochronę trzeźwości w nocy na terenie całego państwa, a my, mimo że prawo nam pozwala, pytam ja z działaczy katolickich, dlaczego nie wniesiecie takiej propozycji? Jest milczenie. Otóż my nieraz możemy się, to jest, ja wiem, uszczypliwe, ale zatrzymać się na takim właśnie radosnym pójściu, ono jest potrzebne, ale musi być kontynuowanie. I dlatego jak się obserwuje, bo pan zapytał, jak na przestrzeni lat, tak jak zmienia się język na przestrzeni lat, powiedzmy od 88-89, jest duża zmiana, ale musi być właśnie głęboka zmiana języka także i na ambonie, rozumiany jako przekaz duszpasterski. I dlatego ten program pokocha dziecko od poczęcia. I ostatnie zdanie. Jak na razie w jedynej filharmonii w Polsce Pomorskiej, w Bydgoszczy, jest nazwany program Od brzuszka do łóżka maluszka. I przychodzą matki z dziećmi, stanie błogosławione z maluchami, a orkiestra symfoniczna gra specjalne utwory, które są dla dzieci. Może być w całej Polsce, może być w całej Polsce. Jeżeli w tegoroczne marsze podejmą, że dajemy dzieciom muzykę, prawda? No to już się coś zmieni, to będzie konkret. Mm-hmm. Pani Maria Biankiewicz powiedziała, że nie wysyła ludzi z syndromem poaborcyjnym do psychologów. No na pewno są wśród psychologów tacy to ludzie, znaczy którzy bywają, potrafią. Ale to jest rzadkość. Ale skorzystam z okazji obecności księdza, byłego duszpasterza rodzin. To może było wiadomo, nie? No właśnie, jeżeli nie psycholog, no to pozostaje nam ksiądz. Tylko kapłan. Kapłan. Tak. I proszę księdza, miał ksiądz do czynienia z takimi osobami, które z tym syndromem przychodziły. Jeśli tak, to co im ksiądz mówił? Na pewno trzeba usiąść i rozmawiać. Przyjąć człowieka, bo były różne sytuacje, dzięki którym mogły powikłać się drogi ludzkie. Dlaczego kobiety podejmują ten dramatyczny czyn? Bo chłopie zostawił. To jest problem mężczyzny. Dzisiaj to jest zadanie wychowania mężczyzn, by byli odpowiedzialni za dziecko i za matkę. To było cały czas. Otóż ta kobieta zostaje sama. I tu jest problem. I kto może pomóc, niechaj pomaga. W moim przekonaniu psycholog, proszę bardzo. Duszpasterz, proszę bardzo. Spowiedź, proszę bardzo. Rekolekcje, ale usiądź. Był taki czas, że prowadząc, kiedy Polska starała się o to, żeby objąć każde dziecko ochroną prawną, tam był wymagany, taki wymóg był wprowadzony, rozmowy z psychologiem. Nie? To były bardzo trudne sytuacje, podpisu, nie podpisu, ale człowiek ma prawo do wiedzy, do kompetencji. Bo właśnie może rozmowa z psychologiem doprowadzić do spotkania z duszpasterzem i do spowiedzi. Nie? Także moje stanowisko jest takie. I to widzimy, że jest dużo dużo skuteczne, ale musimy, żebyśmy się tak nie uśpili, nie? Ciągle przywołuje się zasadniczą sprawę praw dziecka, co było powiedziane. To jest bardzo trudne, jak się rozmawia między innymi ze środowiskami, które są za demokracją, a negują prawa dziecka. I dlatego między innymi wiele razy w życiu politycznym ludzie prawej strony przegrywają, bo nie mówią właściwym językiem. Jeszcze raz do tego powracam. Ale żeby reasumować. Psycholog, pedagog, ksiądz, matka, każdy jest... No i, żebyśmy nie wyrwali człowieka, to jest jego naturalnego środowiska, nie? No i ojciec. I ojciec przede wszystkim. Bo ksiądz obrywa w mediach za upominanie się o męskość mężczyzn. Oczywiście. Od których oczekuje stanowczości. Zauważmy, ja pamiętam jedno z mojej pracy duszpasterskiej, zdarzenie w jednym z miast na południu Polski, kiedy przyszło do spotkania z maturzystami. I mówię, Boże, jak tu ponad setka na sali. Nie? I ja zaprosiłem do dialogu jednego z tych młodych maturzystów, mówiąc, ty będziesz ojcem. Milczenie. Młodzi mężczyźni chcą słuchać, że on będzie ojcem. Co to znaczy być ojcem? Nie? Mhm. Bo to nie jest tylko sprawność działania seksualnego. Ojcostwo to jest niezwykle wielka sprawa. To jest uogólnienie. Ciekawi mnie, Pani Mario, czy z tym syndromem przychodzą też mężczyźni? Bardzo rzadko przychodzą, ale bardzo rzadko. Zdarza się, że to jest sporadycznie też, przynajmniej takie sytuacje miałam, że matka bardzo chciała zabić, a ojciec robił wszystko, żeby to dziecko ratować. Niemniej jednak takie sytuacje też bywają. Ja tutaj jeszcze może wrócę do księdza wypowiedzi odnośnie psychologów. Niestety bardzo często miałam zaświadczenia od psychologów, że przeprowadzono rozmowę. Tylko proszę panią, doświadczenie jednostkowe nie może negować zasady, nie? Bo dlatego, że jest wielu bardzo solidnych i lekarzy, ginekologów, i psychologów, i tak dalej. I mamy różne też doświadczenia, i dziennikarze są bardzo dobrzy, i są też łotry. No jakoś musimy generalizować, tak, żeby pokazać ja mówię problem. Swoje doświadczenia. Ale właśnie, tak. Ale żeby nie przez doświadczenie nie gwałtować czegoś, nie? Ja przepraszam, zwróciłam uwagę na to, że psycholodzy bywają naprawdę bardzo dobrzy, na to też zwróciłam uwagę, ale właśnie tu więcej przewagę miałam takich, którzy wydawali zaświadczenie, że sytuacja jest bardzo trudna, proszę o dokonanie aborcji, potem poprowadzenie, jeżeli chodzi o środki antykoncepcyjne. Taki miałem zaświadczenie. Ale psycholog nie jest uprawniony do wydawania wskazania do tak zwanej aborcji. Nie, ale była ustawa, że ma przejść rozmowy z psychologiem i takie oświadczenia po prostu psycholog wydawał. Dlatego wywalczono wtedy, że nie to, że wskazanie, tylko tak, ta osoba, była przeprowadzana rozmowa, a decyzja nie należy do psychologa. Decyzja to zawsze do matki. Oczywiście, że do matki. I dlatego też dziecko to nie jest sprawa matki, tylko to jest sprawa no i ojca, ale jeszcze często teściu. Jeżeli matka, znaczy babcia tego wnuczka, który jest w łonie matki, jej córki, dowiaduje się, że córka jest w stanie błogosławieństwa i na dzień dobry mówi do tej córki, ja cię nie będę wychowywać, to jest dramatyczna sytuacja. I dlatego ze starszym pokoleniem trzeba dużo pracować. Dowiedziałeś się, że twoja córka czy syn będzie ojcem, taki czy jest. Ty się uciesz, powiedz, ile będę mogła, to ci pomogę, a nie na dzień dobry, ja ci nie będę wychowywać. Nikt cię o to nie prosił. Jeszcze. Bardzo ważne jest, żeby takiej kobiety nie zostawiać samej z jej trudnościami, problemami i tym stanem, w jakim ona jest. Musimy być przy niej, żeby pomóc jej, żeby dodać jej odwagi, żeby dodać jej ufności, żeby ona nigdy nie została sama i żeby nie obciążyła swojego sumienia. Tak. Ja pociągnę ten temat męskości. Panie Pawle, Paweł Ozdoba, Centrum Życia i Rodziny. Zna pan środowisko ludzi, z którymi pan występuje, maszeruje, spotyka się. Tak. Jak panu się wydaje, kto jest inspiratorem bycia na takim marszu? Od kogo wychodzi inicjatywa? W większości też będziemy generalizowali. Od mężczyzn czy od kobiet? Szczerze mówiąc, chyba trudno właśnie w tym przypadku generalizować, bo próbuję zlokalizować w mojej pamięci jakieś takie świadectwa osób zaprzyjaźnionych, które decydują się na uczestnictwo w marszach dla życia i rodziny. I okazuje się, że decyzje są podejmowane raczej wspólnotowo. To jest na tyle taka inicjatywa bardzo rodzinna, bardzo prorodzinna. Ta atmosfera jest taka niezwykle właśnie pełna miłości, pełna wsparcia dla drugiej osoby. Osoby, że te decyzje nie są podejmowane przez jedną tylko ze stron, czy męża, czy małżonkę, tylko jest to decyzja wspólnotowa. Zatem trudno tutaj generalizować, że to częściej na przykład mężczyźni lub częściej kobiety, ale to chyba dobrze, bo to jest decyzja świadoma. Zazwyczaj z tego, co oczywiście pamiętam, jest to decyzja właśnie wspólna. Idziemy na marsz wspólnie dać świadectwo naszej miłości, naszej wierności, naszego życia rodzinnego, naszej troski o nasze dzieci, o przyszłe pokolenia Polaków. No i atmosfera na marszach to jest właśnie też coś niezwykłego. Jeśli ktoś z państwa tego jeszcze nie doświadczył, to naprawdę bardzo polecam. Czy tam jest możliwość poznania się, zapoznania się? Czy tam zawiązują się jakieś przyjaźnie między tymi rodzinami, które maszerują obok siebie, niosą te dzieci albo na ramionach, albo w wózku? Czy są jakieś takie związki szersze, trwalsze, które powstają po tym marszu? To jest pewnego rodzaju fenomen, ponieważ zaobserwowaliśmy, że często osoby fluktują. Czasami maszerują na przykład w Krakowie, bo tam mieszkają na co dzień, ale inne innego razu przyjeżdżają do Warszawy, żeby wziąć udział w ogólnopolskim marszu. To jest bardzo ciekawe, że te osoby dzielą się właśnie swoimi świadectwami w prywatnych rozmowach. Ja to wiem oczywiście też ze słyszenia, że dzielą się świadectwem uczestnictwa w Marszu dla Życia w innym mieście, następnie decydują się na przyjazd do innego miasta, do większego miasta, które także maszeruje w tym samym kierunku, ma te same wartości wypisane na sztandarach. Tworzy się pewnego rodzaju właśnie wspólnota wartości, wspólnota ludzi, którzy z pozoru nie znają się, a jednocześnie są bardzo blisko ze sobą związani, ponieważ łączą ich właśnie te wspólne wartości, które są nieustannie budowane, rozwijane, umacniają się ci ludzie podczas tych marszów. Więc to jest naprawdę, myślę, że można powiedzieć o pewnego rodzaju fenomenie socjologicznym, który już jest dostrzegalny. To mogłaby być też, myślę, pani Mario, jakaś forma psychoterapii. Myślę o tych kobietach, które mają wątpliwości, czy zostać matkami, czy nie, żeby powiedzieć im, spotkaj się z innymi rodzicami, zobacz radość matek, ojców z faktu posiadania dzieci, zobacz, że są zadowoleni z siebie i z życia. Można by na temat... To jest ja w sposób szczególny polecam, dlatego że no też nawiązują się kontakty w czasie takich spotkań. I to jest, no powiedziałabym, ogromne wsparcie, tym bardziej, że no tutaj jest pokazane piękno dziecka, piękno rodziny, do czego człowiek jest powołany. Natomiast tutaj może teraz, przepraszam, odwrócę tę sytuację. Ja często słyszę, że no możemy robić wszystko, bo jest miłosierdzie Boże. No przepraszam, tak, najpierw, tak jak siostra Faustyna mówi, znaczy Pan Jezus mówi do siostry Faustyny, nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako król miłosierdzia, aby nikt ci nie wymawiał w dniu sądu, który się zbliża. I tutaj mogę dodać, że miłosierdzie Boże jest tak niepojęte, ale tak niepojęte. Tutaj chciałabym się zwrócić w tej chwili do osób, które cierpią po prostu z tego powodu, że największy grzesznik może stać się największym świętym. Jest tak niepojęte miłosierdzie Boże. I właśnie te marsze dla życia i rodziny pokazują piękno rodziny, piękno dziecka i to jest naprawdę niezwykłe. No nie ukrywam, że tutaj w wielu krajach przydałoby się, żeby coś takiego było i cieszę się, że tutaj, no, tutaj Paweł kontynuuje to. Z Meksyku wyszła inicjatywa, która jest obecna już w Polsce, Tańcz, Kochaj, Przytulaj. Kiedy właśnie kobiety w tańcu z chustami mają swoje małe dzieci, prześliczne układy choreograficzne, tańczą. I to jest bardzo potrzebne, ta radość dziecka. My za mało, czy więcej powinniśmy poświęcać uwagi radości dziecka, ale też, między innymi panie prezesie, to jest ta szansa przed wami, żeby rodziny były rozśpiewane. Proszę zwrócić uwagę na to, że w polskiej szkole w tej chwili na dobrą sprawę nie ma śpiewu. W okresie międzywojennym, kiedy nasi dziadkowie odzyskali niepodległość, trzeba było ustalić trzy zabory, miary, wagi, prawa. Była taka mądra grupa dziadków, którym trzeba ustalić ducha narodu. I wtedy przeszedł wielki program umuzykalnienia narodu, rozśpiewania i efektem były między innymi 2 godziny śpiewu w każdej klasie tygodniowo. I to jest, bo żeby powrócił do domu w śpiew, to on musi być najpierw w szkole w tej chwili, no? Tu jest wielkie zadanie, żeby wystarać się, żeby do szkoły powrócił śpiew. I z tą właśnie, powiedzmy, tą działką, że także rodzice umieją śpiewać swemu dziecku. Właśnie to jest sukces Bydgoszczy, że umieją śpiewać dziecku, które jest w stanie, i wiemy, jak wychowują się dzieci, jak reagują dzieci, które z rodzicami słuchają w stanie wyglądać śpiewu, muzyki, tańczą. Ja tutaj bardzo tak właśnie serdecznie podpowiadam, żeby właśnie za rok już były takie bardzo programy, które pokazują radość dziecka. Jeszcze może jedno tego. W tym roku minie 800 lat, kiedy Franciszek z Asyżu w Greccio wystawił w życiu szopkę. Po raz pierwszy 800 lat minie. Tematy dla takich dzielnych dziennikarzy, jak nasz redaktor prowadzący, to jest prawo do wolności religijnej, ale zróbmy, żeby... Bo to jest wielka radość dziecka była, bo śpiewali aniołowie tak na każdym placu. Już nie będę wymieniał w każdym mieście placu Bankowego, no, ale żeby był żłóbek, żeby ludzie się go, żeby śpiewali. tu jest, jak będzie śpiew, a jeszcze jedno może, w końcu właśnie mamy wiedzę dzisiaj, że to poczęcie dziecka, to są określone czas, dni, kilka, tego trzeba nauczyć się. Po prostu się trzeba nauczyć. Nie? I tam, gdzie się tego nauczono, tam nie ma tak zwanej aborcji, czyli zabijania dzieci przed. Pogłębia się życie religijne sakramentalne, więź z dzieckiem, nie ma rozwodów przede wszystkim. Nie? Więc myślę, że to jest, co pewien czas trzeba ożywić podjęcie pracy organicznej. No. Podziwiam optymizm księdza, ale patrzę na Pawła Ozdobę. Śpiewacie na tych marszach? Macie jakiś repertuar? Śpiewamy, niech będzie za przykład zeszłoroczny marsz, gdzie mieliśmy pełnoprawny, pełnoskalowy koncert wspaniałej kapeli Arki Noego, która była rozśpiewana i oczywiście to było bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ Arka Noego składa się już dzisiaj nie z tych samych dzieciaków, które 20 lat temu śpiewały, bo dziś tak naprawdę z wnuków lidera Roberta Litzy Friedricha, więc to jest wielopokoleniowa kapela, która już bawi nie tylko ludzi w moim wieku, w około 30 lat czy nieco więcej, ale także kolejne pokolenia nastolatków, dzieci. Była świetna atmosfera i oczywiście w tym roku także przewidujemy różnego rodzaju atrakcje dla dzieci. Hasło nas oczywiście zobowiązuje, dzieci przyszłością Polski, a zatem będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci, o których teraz jeszcze nie będę mówił, nie będę zdradzał, ale proszę czuwać i śledzić informacje medialne, bo będzie naprawdę bardzo dużo fajnych ciekawostek rozwijających, budujących także relacje z rodzicami, z dziadkami, relacje także rówieśnicze, bo nie ukrywam, że te zabawy, które przewidujemy, będą na tyle interesujące, ciekawe, że będą pozwalały także dokonywać pewnych interakcji pomiędzy dzieciakami, którzy tam przyjdą z własnymi rodzicami. Więc być może nawet i nowe znajomości się pojawią. No, śpiewem, ale też można by coś recytować. Podpowiem tutaj Tadeusz Bełza, kto ty jesteś, Polak mały. Dać każdemu dziecku ten wierszyk, żeby zapamiętało do końca życia, by mogło przekazać te wspaniałe treści, jakie są w tym prostym, ale uczciwym wierszu. Ale proszę państwa, to co się jeszcze nam w Polsce udało w ramach radości z dziecka, to są orszaki Trzech Króli. Oczywiście nie obejmują Polski, bo to znam 700 miejscowości. To jest tak samo jak marsz dla rodziny w 60 czy 80. To musimy sobie też powiedzieć tak uczciwie, nie? I dlatego tutaj jest rola samorządów, ale właśnie ten orszak, który wyszedł na ulicę przed iluś tam laty, jak się zna jego historię, prawda? To jest wielkie osiągnięcie, ta radość dziecka. Oczywiście i ten marsz może, orszak Trzech Króli i w wielkich miejscowościach, i w malutkich, bo są opracowane już, nie? Dam, panie prezesie, tak koncert, bo nas bawią, ale musimy dojść do takiego poziomu współuczestnictwa, nie? Że po marszu się wraca, idzie się do ogródka na grill i to samo się zaśpiewa, kiedy nie ma Arki Noego. Ale jest tekst, są nuty i to jest, bo co jest często śpiewać, co słychać z tego ogródku, gdzie jest grill? Chluśniem, bouśniem. No tak. No tak, ale ja będę tutaj trochę adwokatem diabła wchodził w tą sprawę w ten sposób, że nie wydaje mi się, żeby te, które przez ksiądz przywołał właśnie określenia, były śpiewane przez grono uczestników marszów dla życia i rodziny, a zatem zupełnie inny element społeczeństwa. Powtórzę z prośbą o zrozumienie. Właśnie wszystkie marsze mają wymiar na rzecz kultury apostolski. To nie o to, że tylko, czy oni właśnie idąc do sąsiadów, czy zapraszając do sąsiadów, podtrzymają śpiew. Nie to, że oni tak śpiewają, nie? Przecież dookoła nie jest taki znów. Proszę księdza, ja wobec tego ręczę za wszystkich uczestników marszów dla życia i rodziny. Kropka, idziemy tak dalej. Przepraszam, ja może tutaj dodam, że matki, które słuchają muzyki, czy to poważnej, czy to jakiejś po prostu innej, już po urodzeniu te dzieci słysząc tę samą muzykę, one się uspokajają. Tak, no to jest udowodnione, tak. Sprawdzone, tak. Poza tym, proszę państwa, chciałbym tylko dodać, tak, że... To musi wyjść jako program, nie tylko gdzieś tam jeden, nie? Tylko jeżeli mówimy o wolnym narodzie, to jako program wychowawczy i edukacyjny i prozdrowotny. Tak. Chciałbym tutaj dodać, uzupełnić, by nasi słuchacze Klubu Trójki wiedzieli, że pani Maria Bienkiewicz i ksiądz Kazimierz Kurek mają wykształcenie medyczne. Państwo studiowaliście medycynę, tak? Wyczytałem w dossier waszym. No to dodatkowo jak gdyby wzmacnia państwa pozycje wasze spojrzenie i waszą pracę. No, to mi pozwoliło po prostu zajmować się tym, czym się zajmuję. Mhm. Ja miałem jeszcze taki błogosławiony czas, że moimi mistrzami byli tacy ludzie jak profesor Fiałkowski, jak doktor Szczęskie, jak jeszcze paru innych. Tak, na pewno takie wykształcenie i praca jako lekarza bardzo pomaga zrozumieć i całą tą wielką sprawę i prowadzić też pracę, ktoś powie apostolską, ktoś wychowawczą, ktoś lekarską. Ksiądz się zdecydował na pracę apostolską, wstępując do Salezjanów po 5 latach studiów medycznych. 6. Które nie... 6. I 3 latach pracy. No, to nie są, jak wiemy, wszyscy łatwe studia. No, ale pomocne w życiu, w tej pracy, którą w tej chwili... A zwłaszcza wtedy, kiedy zmieniał się ustrój u nas, wtedy była prowadzona wielka sprawa prowadzenia, rozwiązań prawnych na rzecz ochrony prawnej dziecka poczętego. No? To na pewno... To wykształcenie pomagało być partnerem wiele razy w trudnych sytuacjach dyskusyjnych. Tak. Proszę Państwa, na koniec jeszcze chciałbym wspomnieć o tym, co się działo w Sejmie w 2008 roku. Chwileczkę. Nie. W 2018 roku. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił Dzień Praw Rodziny. On przypada 22 października 1983 roku. To jest dokument, no, wielokrotnie miałem okazję do niego zaglądać. Tu jest wszystko napisane. Tu nawet nie trzeba zaglądać do konstytucji, by zorientować się, jakie prawa mają rodzice, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. Należy tylko ubolewać, że ta Karta Praw Rodziny uchwalona przez Sejm jest tak mało spopularyzowana, tak mało znana. Prawda, panie Pawle? Zdecydowanie tak, jest mało znana. To jest pewnego rodzaju dokument kierunkowy, jak sądzę. Natomiast cóż, żyjemy w takim świecie, który jest zdominowany przez przekaz, który płynie chociażby z mediów społecznościowych. Tam nikt nie mówi o Karcie Praw Rodziny, stąd też trudno o debatę publiczną na temat tych zapisów tej Karty Rodzin. Dobrze, że ona jest pewnym fundamentem, do którego można się odwoływać. Możemy o nim debatować, chociażby w tej audycji rozmawiać, powoływać się na pewne zapisy, na pewien wzorzec kulturowy, który tam jest zapisany na kartach właśnie tego dokumentu. Z drugiej strony faktycznie przez młodą publiczność z pewnością jest kompletnie nieznana. Tak. Co za tym idzie, w przyszłości także istnieje prawdopodobieństwo, że nie będzie zaglądał tam do tego dokumentu nikt. Tak. To bardzo smutne. No ja wspomniałem o Sejmie, ale powinienem jednak zacząć od tego, że inicjatywa stworzenia tej Karty Praw Rodziny wyszła ze Stolicy Apostolskiej. Kiedy kończył się synod o rodzinie, wtedy właśnie synod zalecił Stolicy Apostolskiej, by był opracowany dokument w oparciu o prawo ustanowione, dokument, którym jest Karta Praw Rodziny. Był opublikowany ten dokument, czyli ta Karta Praw Rodziny, 5. rocznicę inauguracji pontyfikatu, czyli 22 października 1983 roku, i dla upamiętnienia tego Sejm nasz uchwałą przyjął właśnie dzień 22 października jako Dzień Praw Rodziny. I to jest wielkie osiągnięcie. Osiągnięcie Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, któremu przewodniczy pan poseł Tadeusz Woźniak. I ten dokument powinien być w ręku nas wszystkich, prawda? Bo on jest zapisem prawa naturalnego i trzeba umieć mówić właśnie tym językiem. To są nasze prawa. Wiele razy rodziny powinny tupnąć, pięścią w stół uderzyć. Nie wolno łamać naszych praw, nie? Ale jednocześnie prawo stanowione tak zapisywać, żeby było respektowane prawo naturalne. I o to się zmagał. Pan Bóg dał nam łaskę, że kiedy przechodziliśmy z jednego systemu do drugiego, to wtedy w Polsce przeszła wielka praca promocji Karty Praw Rodziny. I w różnych miejscach, i w kościołach, i w domach kultury, i w teatrach ustawiały się małżeństwa, rodziny. To było wzruszające, kiedy na scenie na przykład rodzina, dzieci, rodzice, dziadkowie czytałem wybrane fragmenty. Dedykuję, by na każdym marszu co roku przywołać to. Tak, ale tym bardziej, że ta Karta Praw Rodziny, no, już ma 43 lata. To jest właśnie 80. rok, początek, synod biskupów w Rzymie. 83. równa rocznica, tak. 40 lat. 40 lat. I to od nas zależy. Tu znowu chciałbym coś podpowiedzieć panu prezesowi. Jak tam z drukiem nie dałoby się wydrukować na te marsze, tę kartę praw rodziny, żeby jak najwięcej rodzin miało ją pod ręką. To nie jest duży dokument. On to liczy zaledwie 25 stron. Na pewno upowszechnianie tego rodzaju dokumentów jest bardzo wartościowe. Było, ale i co jest wzruszające? Kiedy wręczano tę kartę, mówiono ojcom: przyjmij tę kartę, szczerz praw rodziny, bo dawniej dawano mu miecz do ręki, żeby szczegł rodzinę. Tak. Dzisiaj daje się mu oręż wiedzy. I to jest ważne, żeby to ponawiać. Możliwe to jest wszystko. Jest. Proszę państwa, chyba już nie będziemy zaczynać następnych tematów. Ja bardzo pragnę podziękować za obecność w studiu pani Marii Bienkiewicz z Fundacji Nowy Nazaret. Rodzina z Nazaretu, to jest to słowo. Dokładnie tak. Mhm. Panu Pawłowi Ozdobie, prezesowi Centrum Życia, powodzenia w czasie tego marszu 18 czerwca. Bardzo dziękuję i do zobaczenia na marszu. Tak jest. No i księdzu Kazimierzowi Kurkowi, niebywale energicznemu i zaangażowanemu w różne inicjatywy. Teraz w Sejmie będzie wspierał pszczelarzy na przykład, więc zainteresowania księdza są naprawdę zdumiewające, godne podziwu. Tak. W każdej szkole będzie uczniowskie kółko ekologiczno-pszczelarskie. Młodzież zrozumie dzieło stworzenia. Mhm. Zatem bardzo serdecznie dziękuję za udział. Kończy się nasz Klub Trójki. Mam jeszcze przyjemność zapowiedzieć utwór mojego ulubionego muzyka, jazzmana, na zakończenie. Włodek Pawlik, który gra Moniuszkę. Zdaje się, że to jest utwór Znasz li ten kraj. Dziękuję, kłania się państwu Wojciech Roszczyński. Zapraszamy